GESAT, la Associació Hogar Escola Sechat. Una organització sense ànim de lucre creada per a donar veu a tot allò que contribueix en la construcció d'un nou paradigma social humanitzat. Treballem amb temes d'economia, salut, alimentació, educació, artesania i ciència vinculada a l'espírit, sempre des de la vessant holística. El nostre telèfon és el 686 26 52 12. Si ens vols conèixer millor, pots també visitar la nostra web www.agesat.blogspot.com.